400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 listopada, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Joe Biden ma już wystarczającą liczbę głosów, by móc ogłosić go 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych, informują media zza oceanu. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do osób, które przeszły koronawirusa, by oddawały osocze. W Mińsku doszło do kolejnych zatrzymań protestujących przeciwko reżimowi Łukaszenki. Kandydat demokratów, były wiceprezydent Joe Biden, otrzymał wystarczającą liczbę głosów elektorskich, by zostać 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Tak wynika z szacunków podanych m.in. przez stacje telewizyjne BBC, CNN i NBC. Wcześniej w serii tweetów jego kontrkandydat, urzędujący prezydent Donald Trump, twierdził, że doszło do nieprawidłowości, które mogły zaważyć na wyniku wyborów. Do tych zarzutów odniosła się Ellen Weintraub, wysoka przedstawicielka Federalnej Komisji Wyborczej. Jak powiedziała w rozmowie ze stacją CNN, tu cytat, nie ma żadnych dowodów na oszustwa wyborcze. Urzędnicy stanowi i lokalni oraz pracownicy lokali wyborczych w całym kraju stanęli na wysokości zadania i było bardzo niewiele skarg na sposób przeprowadzenia głosowania. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do osób, które wyzdrowiały z COVID-19, by oddawały swoją krew na potrzeby walki z pandemią. Szef rządu powiedział, że listopad może być najtrudniejszym okresem walki z koronawirusem, dlatego dzisiaj potrzebujemy solidarności. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że do czasu wynalezienia skutecznej szczepionki terapia osoczem ozdrowieńców będzie niezbędna. Jest to jedna z metod, które spowalniają chorobę, a więc być może ratują po prostu ludzkie życie. Dlatego też stąd, z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, chciałbym zaapelować do wszystkich ozdrowieńców. Jeżeli możecie oddać krew, to oddajcie ją. Stając się dawcami krwi, dawcami osocza, stajecie się dawcami życia. Dzisiaj Ministerstwo Zdrowia potwierdziło prawie 28 tysięcy zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Zmarło 349 osób, u których wykryto COVID-19. Szef Centrum Analiz Strategicznych rządu Norbert Maliszewski powiedział, że nasz kraj jest w stanie uniknąć lockdownu tylko wtedy, gdy zdecydowana większość społeczeństwa będzie przestrzegać nałożonych restrykcji. Norbert Maliszewski zaznaczył, że decyzje dotyczące ograniczeń są podejmowane w oparciu o analizę różnych modelów rozwoju epidemii na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu. Jednym z takich scenariuszy, który był analizowany, to był scenariusz zwiększenia transmisyjności w przestrzeni publicznej o 10 punktów procentowych. Teraz konsekwencja zwiększenia transmisyjności o 10 punktów procentowych to wzrost zakażeń do końca roku o ponad 200 tysięcy nowych przypadków. Więc jeżeli rząd widzi, jaka jest konsekwencja takiego wzrostu, to wówczas podejmuje nawet bardzo trudne decyzje, bo my jak gdyby rozumiemy te uwarunkowania po to, żeby tę transmisyjność zmniejszać. Od dziś obowiązują nowe obostrzenia związane z pandemią. Zamknięte zostały kina, teatry i galerie. Rząd wprowadził też ograniczenia w działalności hotelarskiej i handlowej. W stolicy Białorusi, Mińsku, służby specjalne zatrzymały kilkadziesiąt osób. Byli to medycy, którzy zamierzali wziąć udział w proteście przeciwko działaniom władz wobec oponentów politycznych. Włodzimierz Pac. Lekarze zaczęli zbierać się w pobliżu jednego ze stołecznych szpitali. Na miejsce podjechały samochody więźniarki, do których wsadzono protestujących. Akcję zatrzymań prowadzili ludzie w czarnych mundurach i czarnych kominiarkach. To standardowe ubrania robocze milicyjnego OMON-u. Kilka dni temu za podobny protest grzywnami ukarano 10 białoruskich lekarzy. Portal internetowy gazety Nasza Niwa informuje, że od 9 sierpnia, czyli wyborów prezydenckich na Białorusi, zatrzymano ponad 16 700 osób. Większość skazano na kary grzywny i aresztu. Jednak wobec około 700 osób wszczęto postępowania karne i tym ludziom grożą kary wieloletniego więzienia. Gazeta ocenia, że w sumie nawet kilka tysięcy osób może być oskarżonych w sprawach karnych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Spacery wirtualne po muzeach czy historyczna debata to tylko niektóre atrakcje przygotowane na listopad przez najsłynniejsze rezydencje królewskie w Polsce. Ze względu na zagrożenie epidemiczne akcja Darmowy Listopad w tym roku będzie miała wyłącznie formułę online. Na specjalne wirtualne wydarzenia zaprasza m.in. Muzeum Łazienki Królewskie, mówi Ewa Zagawa z działu edukacji placówki.

czekają ładniejsi, lepsi, z pierwszym pocałunkiem utraconym. Tego się nie zapomina. Jestem taki zwyczajny, jestem taki zwyczajny. Kiedy nikt nie patrzy, zmienia się substancja. Kiedy nikt nie patrzy, zmienia się substancja. Znowu przyjdzie nowa moda, znów się poczuję sam jak palec. Osobne piętra i okna, będziemy od siebie daleko. Świeć, póki cię bawi świat, trzymaj ten trans, nie zapominaj. Świeć, póki cię bawi świat, każdy czas ma własny blask. Świeć, póki cię bawi świat. Świeć, póki cię bawi świat, trzymaj ten trans, nie zapominaj. Świeć, póki cię bawi świat, ale nie zgub jej, obroń, trzymaj. Świeć, póki cię bawi świat. Świeć, póki cię bawi świat. Świeć, póki cię bawi świat. Mona Polaski w Trójce. A za chwilę kolejni goście, tym razem z Berlina. We'll be right back. Halo, to Warszawa. Halo, Berlin, słychać nas? Halo, witamy Państwa. NNHMN. Skomplikowana nazwa, skrót właściwie. Nie, Tomek, to jest po prostu non-human, to jest tylko skrót od non-human. No dobrze, w takim razie dawno nie rozmawialiśmy o waszej twórczości na antenie Trójki, a dzieje się u was bardzo dużo przecież. Oj, strasznie dużo się dzieje rzeczywiście. Przede wszystkim dobry wieczór, proszę Państwa. Jesteśmy na duet elektroniczny obecnie z Berlina. Nazywamy się Non-Human i właśnie rozmawiamy z Tomaszem Rządą. Małgorzata i Michał, dokładnie. Na temat naszego nowego wydawnictwa, czyli Deception Island. Część druga. Tak. Ja zawsze sobie żartuję, jak myślę o was i o pierwszej reakcji Gosi, jak zadzwoniłem kiedyś, żeby zaprosić was do radia i powiedziałem, dzień dobry, Tomasz Rząd, program trzeci, i po drugiej stronie była cisza, a potem, o Jezu. No tak. To opowiedzcie o tym, jak się żyje w Berlinie w czasach pandemii, jak się tworzy w Berlinie, bo występy macie zamknięte całkowicie w tej chwili. No to jest rzeczywiście dla nas duża katastrofa, wiesz, bo mieliśmy właściwie chyba od marca zabukowaną trasę europejską w stolicach europejskich, w tym na przykład w Paryżu i Brukseli, także dla nas to jest rzeczywiście ogromny cios, no po prostu. Kilkanaście koncertów, czy nawet prawie 20 poszło z dymem i jakieś szanse na granie czegoś więcej, czy też w Ameryce, czy w Anglii, no też po prostu przestały istnieć, więc jedyne co możemy robić, to możemy po prostu siedzieć w studio i nagrywać, więc to robimy. No fakt, że w Nowym Jorku też występowaliście swego czasu. Tak, to było chyba 6 lat temu. I w Japonii chyba też, co pamiętam. Gdzie, w czym? W Japonii też? Dobrze pamiętam? W Korei. A, w Korei było, okej. Okay. No to mówcie o tym, co nowego w waszych nagraniach. Ja ilekroć włączam sobie jakąś, no nie chcę nazywać tego piosenkę, ale jakiś wasz utwór włączam sobie, to myślę sobie, jak Małgorzata to robi, że ma taką nietypową zupełnie skalę wokalną, bo to jest zupełnie inne brzmienie niż byś śpiewała po polsku. Tak myślisz? Jest to chyba nie nagrałam żadnej piosenki po polsku. Właściwie to chyba bym chciała, bo wiesz, ostatnio dochodzę do takiego wniosku, że już mówię naprawdę wszelakimi językami, jest mi już zupełnie obojętnie, w jakim języku operuję, jeżeli chodzi o muzykę, i chyba nawet miałabym ochotę, być może zrobię jakiś cover, może Ewy Demarczyk, która nas właśnie opuściła, którą bardzo, bardzo, bardzo lubiłam, w jakiejś być może takiej aranżacji arpeggiowo-elektronicznej byłoby to coś niesamowitego dla mnie i być może też dla pamięci Ewy. I tak, myślałam o tym niedawno. No fakt, że mieszkacie w miejscowości niezwykle kosmopolitycznej, bo na ulicach właściwie słychać wszystkie języki świata, zresztą w waszej okolicy, nie wiem, czy ciągle mieszkacie przy Neuendorfplatz, czy nie, ale tam przecież tak, jest tak. Restauracji tych takich międzynarodowych cała masa przecież. Tak. To jest tygiel kulturowy, no generalnie jakby też zaleta Berlina, że mamy tutaj też bardzo dużo ludzi, no z całej Europy, czy też z całego świata, mnóstwo też kreatywnych ludzi, więc to jest też inspirujące bardzo, a więc no tak, ale można dostać się też, zakręcić się może w głowie, bo faktycznie czasami rozmawia się po angielsku, po niemiecku, czasami jednocześnie w dwóch językach, tak zwanym denglishu. Tak, śmiejemy się z różnymi przyjaciółmi z całego świata, że ludzie, wiesz, operują w dwóch językach naraz, tworząc takie hybrydowe, bardzo śmieszne konstrukty. Dlatego mówimy, że najlepiej takim ojczyźnianym, berlińskim językiem jest denglish. Czyli Deutsch plus Englisch, czyli English. Proponuję, żebyśmy wrócili do rozmowy za sekundkę, za kilka minut, bo 4 minuty 58 sekund przed nami waszego kolejnego utworu i potem jeszcze wrócimy do tego, co u was. Dobra, do usłyszenia. Thank you. Non-Human. Wracamy do rozmowy z Berlinem. To w takim razie powiedzcie, jakie było wasze największe osiągnięcie, kiedy się wynieśliście z Polski, niestety, żeby zamieszkać w Berlinie? O Jezus, ale pytanie w ogóle, wiesz co, nie wiem, czy tak mierzymy, żeby były... Ale ludzkie, muzyczne... Muzyczne, oczywiście, że muzyczne. No nie będę za mnie rozmawiał o prywatnych sprawach. To może można tak powiedzieć, że na pewno w tym roku mamy taki dosyć muzycznie fajny ciąg. Rok, ciąg, tak, wydaliśmy trzy płyty we współpracy z hiszpańską wytwórnią Oraculo Records. I to, co teraz puszczasz, to jest ostatnia, pierwsza wyszła w styczniu, więc mieliśmy taki styczeń, potem maj i teraz właśnie w listopadzie trzecia płyta, więc taki bardzo intensywny rok. Nie należy zapominać też, że mamy kooperanta w Polsce, także label z mojego rodzinnego miasta z Gdańska. Jest to Zoharum Record, eksperymentalna wytwórnia, bardzo świetny człowiek. Pozdrawiamy Maciej. Tak. I on wydaje nasze CD-ki tych samych wydawnictw, które w winyle wydaje właśnie Oraculo w Hiszpanii. Znaczy dzieje się faktycznie dużo w waszej twórczości, a tak swoją drogą to pomyślałem sobie, że no, jesteście bardzo pracowici. A Michał, czy ty bawisz się cały czas w twórczość również teatralną? Wiesz co, no bawię się w twórczość teatralną w takim sensie, że gram wciąż z Karolem Tymińskim spektakl. Nawet graliśmy go teraz jeszcze pod koniec października, zanim wprowadzono lockdown. Na tydzień przed wprowadzeniem lockdownu mieliśmy szczęście, że mogliśmy zagrać w Lipsku i nawet bardzo fajnie to się udało. Było też w ogóle mi bardzo przyjemnie wrócić, wiesz, do pracy z publicznością, bo muzycznie, wiesz, no nie zagraliśmy, znaczy zagraliśmy w tym roku chyba 3 koncerty czy 4 i wprowadzono lockdown. I my tutaj w Berlinie też nie mieliśmy żadnych, czy też w Niemczech, koncertów na żywo, wszystko było jakby odwołane. Wiem, że w Polsce się odbywały takie troszeczkę przyrzedzone koncerty, w sensie z mniejszą liczbą publiczności. Tutaj to zupełnie było, jakby nie funkcjonowało w ten sposób. No więc było bardzo fajnie, więc i z tego, co jakby wiem, mam teraz z Karolem zaplanowane, że będziemy w tym roku, czy też na początku przyszłego, pracować jeszcze nad kolejnym przedstawieniem. No dobrze, dziękuję bardzo. Życzę, żeby tych płyt było jeszcze więcej w najbliższym czasie. Z tego, co śledzę czasami w internecie, co się z wami dzieje, to te płyty mają świetne recenzje za granicą. Tak, to bardzo nieskromnie. Cieszy. To bardzo nieskromnie, bardzo cieszy. W każdym razie też chciałam dodać, że właśnie wczoraj był Bandcamp Friday, piątek Bandcamp i sprzedaliśmy właściwie cały nakład, więc no nie wiem, to było dosyć oszałamiające wczoraj. Także cieszymy się bardzo, mają też dobre recenzje, tak. To cieszy po prostu nas, no bo robimy to tak naprawdę też dla publiczności, czy też no, dla naszych słuchaczy i to jest fajnie, kiedy ten jakby ta interakcja jest w obie strony, to znaczy, że to, co my zrobimy, uzyskuje z drugiej strony aprobata, bo daje troszeczkę radości, bo nie wiem, wczoraj na przykład jedna osoba do nas napisała, że miała cały tydzień doła, ale od wczoraj słucha naszej muzyki i w ogóle wszystko wróciło na właściwe tory, więc wiesz, jak dostajesz taką wiadomość od swojego fana, to naprawdę mi się sobie kurczy, no to fajnie, nie? Fajnie, że ta muzyka przynosi im szczęście. Poza tym jeszcze mi brakuje was tu w Warszawie z jednego prostego względu, że ja dzięki wam poznałem mnóstwo świetnych artystów, no bo czy Igor Schulz, czy wówczas Adrenalin, teraz Rogi Clash, czy Basz na przykład, czy Polarize swoją drogą również. To gdzieś tam ten łańcuszek ludzi dobrej woli się rozszerzał coraz bardziej. No i byliście takim troszkę taką siłą napędową, jeśli chodzi o muzykę tego typu właśnie w Polsce również. Ekstra, dziękuję bardzo. No jakby chcemy, wiesz, Berlin jest, wiesz, bardzo blisko Polski, więc to też nie jest tak, że wyjechaliśmy tak, jakby bylibyśmy, nie wiem, mieszkali w Nowym Jorku czy coś takiego, to naprawdę jest przysłowiowy rzut beretem, więc no, myślimy, że jak się w końcu ten lockdown skończy, będziemy mogli zrobić też jakąś porządną pracę i w Polsce. Tego wam wszystkim życzę i sobie również. Także dziękuję bardzo za rozmowę i miłego weekendu w takim razie. Dzięki, Tomek. Dziękuję bardzo.

Trójce zespół The Heavy Clouds. To już nowe nagranie z drugiej płyty, której na razie jeszcze nie ma, ale wkrótce ma szansę się ukazać, pewnie jakoś na początku nowego roku. Debiuty małpopolskiradio.pl, sięgamy po naszą pocztę. Nowy zespół, debiutanci, zespół Tabu de la Rosa. Tabu de la Rosa, zespół z Torunia. No i kolejni debiutanci, a właściwie debiutant Kostek, tym razem z Lublina, artysta. Nasze miejsce poza miastem. Masz klasę, ty masz styl. Trójka żąda debiutów i Kostek. Debiuty małpopolskiradio.pl. Czekamy na kolejne nagrania młodych artystów. Spotkamy się, jak nic się nie zmieni, w sobotę za tydzień. Także szykujemy już kolejne debiuty. No i to tyle. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. Na koniec grupa Double Blind. Oh god damn, your heart is frozen and you don't care that mine is broken, broken. It's not right. But I'll be fine. Sometimes I feel just like I'm lost and thousands of miles away from home. And my blood turns to dust and punishment for being blind. God damn. Autopromocja Polskiego Radia.